کہ جن سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں، اسے خاطر میں نہیں لاتے یا اس پر عمل نہیں کرتے. برائیاں جو ہیں بے شمار، ان میں ایک برائیوں کی جڑ جو آدمی کو بالکل زمین بوس کر دیتی ہے اور کبھی نہ کبھی اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ ہے غرور اور تکبر. یہ آدمی میں جب پیدا ہو جائے تو بظاہر تو کروفر نظر آتا ہے، مگر اس کی سزا ایسی ملتی ہے کہ دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ غرور تکبر کا کیا بنا. اور ایسا ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن چونکہ ہمارا عنوان غرور تکبر نہیں ورنہ ہم اس پہ کلام کرتے. یہ اس قسم کی بیماریاں. اس غرور تکبر کی ضد کیا ہے بھلائیوں میں؟ اس کی ضد ہے توازن، انکساری، عاجزی. اس سے ہم ناواقف ہونے کی بنا پر ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے، نتیجتاً ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. آدمی کی اپنی شخصیت، اس کے ابھار سے وہ آدمی محروم رہ جاتا ہے اگر اس زیور کو آدمی نہ اپنائے. اور یہ میں نہیں کہتا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول نقل کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس مانا کر استاد ہیں کہ بے شمار ایسے مسائل وہ اگر نہ بتاتی تو علماء فرماتے ہیں کہ امت آدھے دین سے محروم رہ جاتی. مثلا خواتین کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، اندرون خانہ، چار دیواری کے اندر مسائل. پھر حضور علیہ السلام باہر تو بہت ہی بہترین آدمی تھے، اندر کیسے آدمی تھے؟ بہت سے لوگ باہر بہت شاندار بہت عمدہ ہوتے لیکن اندرون خانہ بے شمار ان میں عیب پیدا ہوتے. اور اس پر شیخ سعدی نے اتنی بات کہہ کر کے گزر گئے اور بڑی صحیح بات کہی جو ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں بڑی فٹ آتی. کہتے ہیں کہ یہ علماء ممبر و محراب میں جتنے اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ گھر کی چار دیواری میں اتنے نہیں ڈرتے. کیا مطلب ہوا کہ بعض لوگوں کا ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے. اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ان پر تبرع کرتے ہیں، ان کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں، اگر وہ اپنی زبان نہ کھولتی تو آدمی مسلمان امت آدھے دین سے محروم رہ جاتی. جو خواتین سے متعلق مسائل جن کو کھول کر کے حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرما دیا، صرف میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ گفتگو دوسرا رخ نہ اختیار کر جائے. زمانے جہالیت میں اگر عورت حائضہ ہو جائے، اس کے سائے سے لوگ بچتے تھے، وہ تو وہ اس کے سائے کو بھی پلید سمجھتے تھے. وہ کسی کپڑے کو ہاتھ دھو کر کے بھی ہاتھ لگا دے تو کہتے تھے یہ کپڑا بالکل ناپاک ہو گیا، اس کو چھوا نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ صدیقہ ذرا جا نماز اٹھا کر کے لے آؤ. تو حضرت صدیقہ نے کہا حضور میں تو حیضہ ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھ میں؟ لے تو جا نماز اٹھا کر کے لے آئیں. اس سے پتا لگا کہ حائضہ عورت کسی کپڑے کو چھو لے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. فرماتی ہیں کہ حضور اعتکاف میں ہوتے، اس زمانے میں یہ بلڈنگوں کرو پر ایسا نہیں ہوتا، مسجد نبوی ایک سادی سی مسجد، اس کی چار دیواری ایسی تھی کہ آدمی اگر گردن نکالے تو باہر کے آدمی کو دیکھ لے. فرماتے حضور علیہ السلام اعتکاف میں ہوتے، مجھ سے فرماتے کہ سر میں تیل ڈالو. میں کہتی حضور میں تو حائضہ ہوں. تو حضور اپنا سر اس باؤنڈری سے چار دیواری سے باہر نکالتے اور باہر سے میں حضور کے سر میں تیل ڈال دیا کرتی. آپ نے دیکھا کہ تمام خواتین کو نفرت سے بچا لیا. ان دو باتوں کو بیان آدھے دین کی وہ مالک سبحان اللہ صحابہ کرام علی مریدوان گاہے گاہے وہ مسائل بیان کرتی. اب ہمارا عنوان کا اس سے کیا تعلق؟ امام غزالی نے نقل کیا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام علی مریدوان کو ایک جگہ مخاطب کیا اور فرما اے جماعت صحابہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جن سے تم لوگ واقف نہیں. بتائیے رات دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اور اس رمز کو سمجھ گئی کہ ایک نیکی ایسی کہ جس سے تم لوگ واقف نہیں ہو یا اسے فراموش کر دیا یا اس پر عمل نہیں کرتے. پوچھا صدیقہ ام المومنین وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا اس نیکی کا نام ہے تواضع. تواضع کا ترجمہ کیا کریں گے ہم اردو میں؟ عاجزی، انکساری، ہر آدمی سے خندہ پیشانی سے ملنا، ہر آدمی کا ادب احترام کرنا، قطع نظر اس کے کہ وہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے، وہ کیسا ہے، ہر شخص سے تواضع کے ساتھ ملا جائے. تو یہ نیکی ایسی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم لوگ شاید اس پر عمل نہیں کر رہے. تو دیکھا آپ نے جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے ام المومنین فرماتی ہیں کہ تواضع یعنی عاجزی انکساری ایسی نیکی ہے کہ جس سے تم لوگ واقف نہیں ہو، لہذا اب ہر آدمی سے تواضع کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. یہ حضرت ام المومنین. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تواضع عاجزی انکساری کی تعلیم دی ہے وہ کیا؟ حضور عاجز نہیں تھے. حضور کی شان تو یہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا تقریروں، فرمایا میری شان یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، سونے کے پہاڑ چلیں، مگر جانتے ہو میں نے کسے پسند کیا؟ میں نے شہنشاہیت، بادشاہ، دنیا، متاع دنیا کو پسند نہیں کیا، میں نے اسے پسند کیا کہ ایک دن کا کھاؤں اور دوسرے دن کا اپنے رب سے مانگوں. اسی لیے ام المومنین فرماتے ہیں حضور کے تواضع کا عالم یہ ہے کہ پوری عمر آپ نے جتنا بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا ساتھ رہا یا ان کی معلومات، کبھی حضور نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر استعمال نہیں کی، پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا. اور تواضع کا عالم یہ کہ آٹے کو چھاننے کا حکم نہیں دیتے. کس قدر سادی زندگی، بادشاہانہ شہنشاہ زندگی بسر کی. بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے جیسے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام، مگر ان کی بادشاہانہ شاہانہ زندگی میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی بادشاہت چرم پرم پر، حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ہوا پر تک ان کی حکومت ہے. انسان تو انسان، جنات پرندوں پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی اللہ تعالی کو ایک پل بھی نہیں بھولے. شاہانہ زندگی بھی بسر کی انبیاء کرام، مگر حضور نے اس زندگی کو ترجیح نہیں دی، اس زندگی کو پسند فرما کہ ایک دن کھاؤں دوسرے دن کا اپنے رب سے مانگوں. یہ دیکھا آپ نے حضور علیہ السلام کی تواضع. ایک مرتبہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آئے تو آپ چٹائی پر سو رہے تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. ان حضرات کی ملاقات کے لیے جب اٹھ کر بیٹھے تو جو چٹائی ہوتی ہے آج کل کی طرح ملائم نہیں بلکہ بڑی گاڑی قسم کی چٹائی، جب حضور اٹھے تو آپ کے شان اقدس پر چٹائی کے نشان بن گئے. جیسے کوئی آدمی بان کی چارپائی پر بغیر چادر بچھائے سوئے تو اس کے نشانات جسم پر ابھر جاتے ہیں. تو نشان جب جسم پر ابھر گئے تو غالباً حضرت عمر فاروق نے کہا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے ویسا بستر مہیا نہ کریں جیسا کہ آج کل کے بادشاہ اور بڑے لوگ بستر استعمال کرتے ہیں، نہایت نرم اور نازک ریشمی، ایسا اگر ہم آپ کے لیے بستر مہیا کریں تو یہ کیسا ہوگا؟ آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا، فرما نہیں میں اسے پسند کرتا ہوں. کبھی حضور چمڑے کے ایک کیا کہتے ہیں بچھانے کا ایک وہ بنا ہوا تھا چمڑا، کبھی اس پہ آپ سویا کر اور کبھی چٹائی پر، اور چٹائی پر حضور کے نشانات ابھر جایا کرتے. کیا اس کا مطلب یہ کہ حضور کوئی عاجز تھے؟ کوئی کمی تھی حضور علیہ السلام والسلام؟ ہرگز نہیں. یہاں تو چٹائی پر لیٹی ہوئے نشان ابھر گئے، مگر عالم کیا ہے، کسی شاعر نے اس کو یوں قلم بند کیا کہ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. بظاہر تو چٹائی پر لیٹے ہوئے مگر شان شوکت کا عالم یہ کہ عرش نشین ہیں، کہ جن کے قدم کو بوسا لینے کے لیے عرش تڑپ رہا. کتنے بلند مقام حضور علیہ السلام تو سلام کو ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو عاجزی اور ان کے ساری کے عزیزان گرامی لوگوں کو تعلیم دی، اور حضور علیہ السلام کو دیکھ کر صحابہ کرام علی مریدوان نے بھی تواضع کو اپنایا، عاجزی کو عزیزان گرامی اپنایا. کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا، بادشاہوں کے دربار میں جب نام لیا جاتا تو ان کے روب دبدبے سے ان کے طلبوں کے لیے زمین کھسک جایا کرتی. ایک شخص قاصد ان سے ملنے کے لیے آیا، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ سوچتا تھا کہ جتنا نام ہے جیسے لوگ ان سے گھبراتے ہیں، بات بہت شاندار قسم کا محل ہوگا، شاندار کسی کرسی پر جلوہ گر ہوتے ہوں گے، پورا دربار لگا جیسے ہمارے بادشاہ، اور بڑے کر و فر کے مالک ہوں گے. وہ آتا ہے قاصد تو اس کو مدینے شریف کے راستے میں ایک بڑھیا مل گئی. اس نے بڑھیا سے پوچھا تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے امیر امیر المومنین. کہنے لگے کہ ان سے ملنا ہے. کہاں ہیں؟ اس نے پتا بتایا کہ ایسے جاؤ، ادھر مڑو ادھر مڑو، سامنے دیکھنا تم ایک درخت کے نیچے وہ لیٹے ہو. اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، اپنے بادشاہوں کا روپر دے کر کہ ایسا امیر کہ جس سے ہمارے بڑے بڑے لوگ گھبرائیں، اور یہ کہتی ہے بڑی بی کہ وہ فلان جگہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے. اللہ اکبر. اس نے جانے سے پہلے بڑی بی سے پوچھا، کہا بڑی بی یہ تو بتاؤ کہ تمہاری امیر کی کچھ تعریف تو ذرا بتا دو، کچھ تعارف تو بتا دو. یہ اللہ اس کے رسول نے ان کے ماننے والوں کے ذہنوں کو ایسا معطر کشادہ کر دیا کہ بڑی بی نے دو جملوں میں حضرت عمر فاروق کی کیا تعریف بیان کی. سنیے آپ کیا کہتے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں وغیرہ، یہ اس کے مطلب کی کہاں چیزیں، وہ تو غیر ملکی قاصد. انہوں نے کہا سنو، باقی تو خوبیاں تم جا کر کے دیکھنا، دو باتیں میں بتاتی ہوں تمہیں. کہ وہ کیا؟ فرما سنو، دیکھا بڑی بی نے یہ قاصد باہر کا آدمی کہیں سے آیا ہوا، اس سے وہی بات کرنی چاہیے جو اس کے مطلب کی ہو. بڑی بی نے کہا سنو، دو بات میں بتاتی ہوں، باقی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. ایک بات تو یہ ہے وہ کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں، مسلمان کی شان یہ ہے وہ کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور فرما سنو، اپنی دیانت داری عدالت و شرافت کا عالم اس کا یہ ہے کسی کو دھوکہ دیتا بھی نہیں. کیا شان بیان کر دی دو جملوں میں، کہ ہماری امیر کی شان یہ ہے کہ وہ کسی سے معاملہ فہم اتنا کہ کبھی کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں، اور ایماندار ایسا ہے کہ کسی کو دھوکہ دیتا بھی نہیں. باقی چیزیں تم دیکھ لینا جا کر کے جو کچھ ان میں ہو. یہ قاصد وہاں پہنچا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زمین پر کوئی بچھونا نہیں ہے، کوئی سرہانے کے نیچے تکیہ نہیں، اپنے دہنے ہاتھ کا تکیہ بنائے آرام سے گرمی میں سو رہے. وہ غیر ملکی قاصد جو مسلمان نہ تھا، فاروق اعظم کس عاجزی ان کے ساری اس تواضع کو دیکھ کر اس کے دہن سے یہ نکلا. کہتے ہیں کہ اپنا آدمی گواہی دے تو وہ تو ہے گواہی، مگر دشمن جس کی گواہی دے وہ گواہی بڑی تگڑی ہوتی ہے. وہ قاصد کہنے لگا، واقعی تو نے زمین پر عدل کیا، اسی وجہ ایسے نڈر ہو کر کے سو رہا، ورنہ کوئی اتنا بڑا آدمی جس کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا، وہ اس طریقے سے سوئے. ہمارے بادشاہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو یہ شوکت کہاں نصیب ہے، یہ نعمت یہ فرحت انہیں کہاں نصیب، اس لیے کہ وہ تو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور دیکھو آپ نے چونکہ زمین پر عدل و انصاف کیا ہے، اس لیے بالکل نڈر ہو کر کے آرام سے سو رہے ہیں، فکر نہیں کہ کوئی آن کر کے انہیں قتل کر دے یا مار دے. بات کہیں سیاسی نہ ہو جائے، ہمارے یہاں کے حکمرانوں کو آپ نے دیکھا جب وہ چلتے ہیں کتنا لاؤ لشکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک آپ نے دیکھا کراچی کا، لاکھوں گاڑیاں ان کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں. جو بیچارے گھر پہ 5 بجے پہنچنے والے وہ رات کے 10 بجے تک پہنچتے ہیں. سارا ٹرافک عزیزان گرام رک جاتا. کتے بلے کی آواز نکالتے ہوئے گاڑیاں شوں شوں کر کے جناب گزرتی ہیں. آدمی پریشان ایسے لاؤ لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. کوئی سادہ آدمی کسی نے صدر کو وزیر اعظم کو روڈ پہ چلتا ہوا نہ دیکھا ہو, ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر کہے ماں میرے مولا وزیر اعظم جا رہا ہے صدر جا رہا ہے یا کسی سلطانہ ڈاکو کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا, کہیں بھاگ نہ جا. اتنی لاؤ لشکر اتنی پولیس. وجہ کیا ہے کہ عدل کا نظام خراب ہو کر کے رہ گیا. ظلم کا عدل کا عدل کی جگہ ظلم نے لے لی, اس لیے سب کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ان کا پروٹوکول بڑا سخت ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. یہ ہیں جنہوں نے دنیا میں عدل کیا, اپنے ہاتھ کا تکیہ لگائے ہوئے آرام سے سو رہے ہیں, کوئی فکر نہیں کہ آن کر کے کوئی قتل کر دے. آپ نے ملاحظہ فرما جس وقت حضرت فاروق اعظم پر حملہ کیا گیا, تنے تنہا آدمی اکیلے آدمی اور لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے جا رہے, چلو نماز فجر کا وقت ہو گیا, چلو نماز فجر کا وقت ہو گیا. یہ کون ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا؟ روب دبدبے کا عالم یہ کہ کوئی ناتواں بڑھیا سونے کا ڈیلا اچھالتی ہوئی اس سرے اس سرے تک نکل جائے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا. اور جن کو اللہ کے دربار میں جواب دہی کا عالم یہ کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا عمر سے پوچھا جائے گا. آپ نے دیکھا کیا آج ہمارے حکمرانوں کو عوام کی یہ فکر ہے, ہمارے حکمرانوں کے پتا ہے کہ عوام کا کیا حال. اور اب تو حال جو کچھ ہے عزیزان گرامی نہ گفتہ بے, اور وہ تو بیان کرنے کے لائق نہیں عزیزان گرامی. جو برائی جو کرپشن جو چیزیں کہیں جا کر بیان کریں تو ہم نے کسی وقت میں وزیر اعظم کو بھی یہ جملہ سنایا, جب شکایت کریں کسی بڑے سے بڑے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی بیچارہ لاچار ہے معذور ہے. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہہ دی, ہم نے چاہا تھا حاکم سے کریں گے فریاد, ہم نے چاہا تھا حاکم سے کریں گے فریاد, مگر وہ بھی کم وقت تیرا چاہنے والا نکلا. اب آئیے کون سا دروازہ کھٹکھٹائیے, کون سی کنڈی کھٹکھٹائیے, کون سی انصاف کی زنجیر کھٹکھٹائی. بات طول پکڑ کے عرض کر رہا تھا, یہ بڑے بڑے لوگ جن کو جنت کی بشارتیں مل گئی ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا. اور قرآن مجید میں ان کی شان کیا ہے, رضی اللہ عنہم رضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ منصب اللہ سے ڈرنے والوں کو ملا کرتا. اور کہیں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ ان کی ادائیں تو انجیل اور جناب پچھلی کتب سماوی عزیزان گرامی ان کی شان اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے. ایک مرتبہ یہ تو سلسلہ بہت لمبا نکلے گا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی قافلے کو جہاد پر روانہ کر رہے, عاجزی کا عالم دیکھیے کہ اس قافلے کو ننگے پیر چھوڑنے کے لیے مضافات مدینہ تک گئے. حضور کے پہلے جانشین ہیں صحابہ کرام علی مرزا اشعش کر رہے امیر المومنین یہیں سے خدا حافظ کہہ دے, نہیں کسی کی نہیں سنی, فرما چلو مضافات مدینہ میں گئے. اور عاجزی ان کے ساری اور اللہ سے جزا اور اللہ سے اجر و ثواب کا معاملہ دیکھیے کیا اللہ وہ جذبہ مسابقت ہم میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے نیکی کے معاملے میں. جانے کے بعد سب کو رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد جو لوگ کہہ رہے حضرت یہیں سے آپ رخصت کر دیں, یہیں سے سلام علیکم کر دیں, یہیں سے خدا حافظ, ان کو جواب دیا سنو تم جانتے ہو میں پیدل چل کر یہاں تک کیوں آیا, مضافات مدینہ میں نے تمہیں رخصت کیا جانتے ہو, ایسا میں نے کیوں کیا؟ فرما اس لیے میں نے کیا کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے تو میں بھی تمہیں چھوڑنے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. میں نے سرکار کو فرماتے سنا کہ کسی آدمی کے پاؤں اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو جائیں وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا, اس لیے میں تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. غور فرمایا آپ نے تواضع کا عالم، ان کے ساری اور عاجزی کا عالم، یہ ہے صحابہ کرام علی مریدوان کے عزیزان گرامی شان، اور اس طریق و عاجزی ان کے ساری اور سب کچھ ہے، جہاں وہ حشمت ہے، مگر اس پر کوئی فخر اور کوئی دکھاوا، کوئی تسنن، کوئی ریاکاری نہیں، عجز ان کے ساری کا عزیزان گرامی عالم یہ. اب آئیے ذرا اور کچھ آثار پر ہم گفتگو کرتے. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید، بہت بڑے چور تھے، اللہ نے ہدایت دی، ہدایت پانے کے بعد علمی ذوق اور شوق ہوا، دیکھا کہاں جانا چاہیے، پتہ لگے گا کوفے کی مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے وجہ سے مرقع اور مسجع علم و فضل بانٹ رہے. فضیل بن عیاض پہلی صف میں بیٹھ گئے، آن کر کے بیٹھ گئے، تو آن کر کے بیٹھنے کے بعد ان سے علم حاصل کیا، تو محدثین ان کے اقوال نہ کر کرتے ہیں سب، اس میں حسن بصری کا کیا قول، اس میں فلاں کا کیا قول، فضیل بن عیاض کیا کہتے ہیں، مجاہد کیا کہتے ہیں. جب حضرت فضیل بن عیاض سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تواضع کس کو کہتے ہیں، یعنی آج بھی ان کے ساری تواضع، یہ تواضع لفظ یاد، یہ تواضع کس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، فضیل بن عیاض نے جواب دیا کہ تواضع کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول کر لیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے وہ کس منصب کا آدمی، یہ نہ دیکھا جائے کہ پرانے پھٹے کپڑے پہنا ہوا، یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کا خستہ حالی ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے. پر امام غزالی کیمیاء سعادت میں اس پہ کلام کرتے ہوئے فرماتے کہ آپ اپنے دل کی لو پر اس بات کو لکھ دیں. امام غزالی نے بڑے دلائل سے اس شخص پر بڑی سرزنش کی کہ کوئی آدمی کہے اللہ سے ڈرو تو اس کو واپس جواب یہ دے، بڑا آیا ڈرانے والا، مجھے ڈرا رہا، ارے اپنے حال کی خبر لے، تیرے گھر میں کیا ہو رہا، تیری برادری میں کیا ہو رہا. فرما نہیں، جب وہ کوئی خوف خدا یاد دلائے سر سر تسلیم خم کر کے اس کی بات کو سن، یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے. آج بھی ان کے ساری تواضع یہ ہے کہ کوئی وصیت کرے، کوئی نصیحت کرے، اس کی نصیحت کو قبول کرو اور اس کو مڑ کر کے جواب مت دو کہ تو اپنے حال کی خبر رکھ، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے. اس پر بڑی سرزنش کی، بہت کچھ امام غزالی نے لکھا جس کے یہاں گنجائش نہیں. فرمایا تواضع کیا ہے، کوئی آدمی نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول کر لیا جائے، اس کی شخصیت کو مت دیکھو کہ وہ کون. اب آئیے میں اس پر، مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ یاد آ گیا. وہ تو تواضع اور عاجزی میں یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی نصیحت نے مجھے ابو حنیفہ بنا دیا. وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ امام صاحب کہیں تشریف لے جا رہے، بات کتنی سادی سی ہے، مگر اہل اللہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے اوپر لے کر کے اس سے بڑے بڑے راز کو منکشف کرتے ہیں اور بڑے بڑے راز کو پا لیتے ہیں. وہ جا رہے، ایک چھوٹا بچہ بالکل غیر سمجھدار کا، یہ لاو شعوری میں بالکل چھوٹا سا بچہ آگے جا رہا، بارش سے پھسلن ہو گئی. امام صاحب نے بچے پر شفقت و مہربانی کرتے فرمایا بیٹا ذرا دیکھ کے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر پھسل جائے. بچے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. نہ جانے بچے کو کیا سوجی، یا یہ کہ کوئی امتحان تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا، یا قدرت نے اس کے ذہن سے یہ کہلوا دیا. اس نے مڑ کر دیکھا کہ اپنے وقت کا فقہ اور حدیث کا اتنا بڑا امام مجھے نصیحت کر رہا. بچے نے کہا حضور میرا کیا ہے، میں تو گر بھی گیا توڑ جاؤں گا، زیادہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ سنبھل کر چلیے گا، کہیں آپ کا پیر پھسل جائے ہم سب آپ کے پیچھے، کہیں آپ کا پیر پھسل جائے تو ہمارا کیا بنے گا. معلوم ہوا کہ جو مقتدا امام ہو، پیشوا جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، اس کو بڑی محتاج زندگی گزارنا چاہیے کہ وہ اگر برگشتہ ہو جائے، قوم برگشتہ ہو جاتی، امام برگشتہ ہو جائے، مقتدی برگشتہ ہو جاتے، بادشاہ برگشتہ ہو جائے، رعایا برگشتہ ہو جاتی، بڑے بڑے عہدیدار اگر شریعت کے برگشتہ ہو جائیں تو عزیزان گرامی قوم برگشتہ ہو جاتی. میرا کیا، میں تو اڑ جاؤں گا، زیادہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، دوسرے پہنو، آپ سنبھل کر چلیے گا، کہیں آپ کا پیر پھسل جائے، ہم سب پھر آپ کے پیچھے ہیں. امام صاحب نے ڈانٹا نہیں، اسے دھتکارا نہیں، سمجھ گیا اور فرمایا کہ اس شخص کی نصیحت نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا. اور یہ جو میں نے بتایا فضیل بن عیاض کا قول کہ نصیحت کرنے والی کی نصیحت کو قبول کر لو, تواضع کا معنی یہ ہے. اب آئیے امام اعظم کا دوسرا واقعہ. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے عظیم آدمی تھے. آپ کو موقع ملے تو میں کوئی اپنی کتاب کا ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں, دوسروں نے چھاپی اس کا کوئی منافع مجھے نہیں مل رہا. کبھی موقع ملے تو میری اس فقیر کی کتاب امام اعظم کا مطالعہ کی. 100 کتابوں کا مطالعہ کر کے اس فقیر نے وہ کتاب لی. اس لیے امام اعظم کو میں نے بہت کچھ پڑھا. امام اعظم کی ایک مجلس جس میں 40 آدمی تھے جن میں مسئلہ پیش کیا جاتا اور اس میں 40 آدمی طے کر دے تب وہ مسئلہ لکھا جاتا. شبلی ایک مورخ ہے اور عقیدے کے اعتبار سے پکا سننی بھی نہیں. بڑی تنقید کی امام اعظم ابو حنیفہ پر, جو کچھ بھی ہے اس کے جواب سوالات وہ الگ جو ہم نے اپنی کتاب میں سارے نمٹا. یہاں تک کہتا ہے وہ ماننا پڑا. امام صاحب نے اپنی زندگی میں جو مسائل وضع کیے, جو مسائل نکالے قرآن و سنت سے, بھئی ایک مفتی کتنے فتوے دے گا؟ 5,000 دے دی اپنی زندگی, 10,000 دے دی, یہ دشمن گواہی دے رہا. شبلی نعمانی کہتا کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی مجلس میں آنے والے مسائل کا حل کیا, ان کی تعداد کیا ہے؟ فرماتے ان کی تعداد 1,100,000 سے زیادہ. ان کی تعداد 1,100,000 سے زیادہ. وہ 40 افراد جو امام ابو حنیفہ کا بورڈ تھا, بڑی تحقیق سے ہم نے ان کے 40 کے نام لکھے, ان کی ولادت, ان کا وصال, یہ کتاب میں دیکھا جاتا. کتنے عظیم آدمی تھے کہ جن کا فقہ دنیا میں راج کرتا رہا. آپ جانتے کہ فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حملی, لیکن آپ تاریخ دیکھ لیں 1400 سال کی, کبھی فقہ شافعی برسر اقتدار نہ رہا, ایز اے پبلک لا, عوامی قانون. کبھی امام احمد ابن حنبل کا فقہ قانون نہیں بنا کسی بھی جگہ کا. اسی طرح امام شافعی کا فقہ کبھی قانون نہیں رہا, مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ صدیوں جاری رہا. سارے فیصلے عباسی سلطنت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ہوتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے امام صاحب کے زندگی گفتگو کرتے ہوئے کہا, حیدرآباد دکن کا سقوط 1948 میں ہوا. 1948 سے پہلے حیدرآباد دکن کا پبلک لا امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کا تھا. پہلے صفحے پر لکھا ہوا قانون کے حدود نظامت دکن کے تمام فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ہوں گے. کوئی معمولی آدمی امام اعظم ابو حنیفہ خلیفہ کے دربار میں کھڑے ہوئے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جس آدمی کی شہرت کہکشاں سے باتیں کرے, آسمان ستاروں سے باتیں کرے, دنیا بھر میں اس کے فقہ کا یا اس کے تقوی کا شہرت ہو جا, لوگ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر حدیث شریف میں ہے حقانی علماء کو, حقانین کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کرے وہ خود ذلیل ہوگا اور اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس لیے کہ اس کی تائید اللہ اور اس کے رسول کے یہاں سے ہوتی, اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا. امام اعظم ابو منصور جعفر اس کے دربار میں کھڑے. ایک شخص نے امام اعظم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذلیل کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا. جملہ کیا کہا؟ کوئی سوال جواب کا تبادلہ ہو رہا تھا, ایک سم سے اس نے چیخ کر کے ابو حنیفہ اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. مجھے بتائیے اتنے قد آور آدمی کو ایک عام آدمی درباریوں سے یہ کہ اللہ سے ڈر, آپ اگر امام صاحب کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بڑا آیا کمبخت اللہ سے ڈرانے والا, ارے تیرے تو 6 فٹ کے بدن پہ اسلام نے مجھے ڈرا رہا, اللہ تعالیٰ سے تیرا کیا حال؟ تو نے تو فقہ کا ایک باب بھی نہیں پڑھا ہوگا, تو قواعد صرف اور نام سے واقف نہیں اور مجھے ڈرا رہا, تو نہیں جانتا میرا؟ یہ جتنے کوفے کے اور بغداد کے محدث اور فقہ, کیا تو نہیں جانتا کہ یہ میرے شاگرد؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, امام شافعی فرماتے ہیں یہ تمام فقہ اور محدثین امام اعظم کی آل ہیں, امام اعظم کی اولاد. اتنا بڑا منصب ڈانٹ دیتے, اس سرزنش کرتے یا بغیر تبصرے کے چھوڑ دیتے. مگر راوی کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا ابو حنیفہ اللہ سے ڈر, امام صاحب نے گردن جھکا لی, زار و قطار رونے لگ گئے. رونا بناوٹی نہیں ہوتا, ہنسنا تو بناوٹی ہو سکتا مگر رونا یہ دل کے جذبات کی ترجمانی کرتا. زار و قطار رونے لگے اور اپنے رونے پر قابو کر کے کتنا شاندار جملہ کہا جو سنہری حروف کے لکھنے کے قابل. فرمایا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. واقعی جب آدمی کو اپنے علم اور فضل پر گھمنڈ ہونے لگ جائے تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے خوف خدا یاد دلا. جب آدمی کو اپنے عمل علم و فضل پر گھمنڈ ہونے لگ جائے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی اسے خوف خدا یاد دلائے, تم نے بہت اچھا کیا, مجھے خوف خدا تم نے یاد دلایا. آپ نے دیکھا تواضع کا عالم, آج ہی ان کے ساری کا عالم. یہ انسان کا عزیزان گرامی بہت بڑا جوہر ہے اپنی زندگی میں. یہ سارے برادری کے جھگڑے, گھروں کے جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے اور آپس کے مسلمانوں کے جھگڑے, یہ سب یکسر ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم لفظ تواضع اس کو اپنا لیں, عاجزی کو اپنا لیں, بڑی بڑی چیزوں کو فراموش کرنے لگ جائیں, لوگوں کو معاف کرنے لگ جائیں. اور اس کے بعد آخری بات عرض کر کے اپنے گفتگو عزیزان گرامی ختم کرتا ہوں. ایک قول تو میں نے فضیل بن عیاض کا بتایا جو امام اعظم کے صحبت یافتہ تو شاگرد, ایک قول حضرت حسن بصری کا سن لیجیے, کہیں بات مکمل ہو جائے. حسن بصری سے کسی نے پوچھا, حضور تواضع کیا, آج ان کے ساری کیا؟ حضرت حسن بصری نے کیا پیارا جواب دیا, فرما تواضع یہ ہے کہ آدمی جب باہر نکلے ہر آدمی کو اپنے سے برتر سمجھے, ہر آدمی کو اپنے سے بڑا سمجھے اور ہر آدمی کو اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھے. یہ تواضع ہے. جب ہمارے اندر بڑائی پیدا ہو جائے, ہم تو قوم میں معاشرے میں بہت بڑے, ہم دولت کے اعتبار سے, محلات کے اعتبار, کاروبار کے اعتبار سے بڑے ہیں, تو توازو نہیں ہوگا. توازو کی مختلف سے مختصر تاریخ حسن بصری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں, کسی ایک آدمی کو بھی اپنے سے آدمی کمتر سمجھے, سمجھ لینا کہ اس میں توازو کا عنصر نہیں ہے. توازو آج ان کے ساری نہیں ہے. تو ہر آدمی کا ادب احترام توازو کے ساتھ ملے, ملاقات کرے تو توازو کے ساتھ. اور یہ پرانی کہاوت آپ نے اپنے دادی, اپنے دادا, نانا نانی سے سنی ہوگی یا نہیں, فرماتے ہیں جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا, جس درخت میں پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا, اور کیکر کا درخت بالکل سیدھا ہوتا جس میں کوئی پھل نہیں لگتا, کوئی اس میں وجات نہیں لگتے. تو پھلدار درخت تو جھکا ہوا ہوتا. حضور کے صدقے, صحابہ کے صدقے, امام اعظم جن کا واقعہ میں نے بن کے صدقے, اللہ یہ جوہر ہم میں پیدا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.